maisha vunjika moyo nikaujenga nikasema skati tamaa usheta mgumba na wakacheka mwisho kazaa binadamu wana visa kama bundi ya unaweza kuogelea ukambibwa na timu wa vumbi slali njia sikiaje kushanga hapana sikiaje kushanga meli kuelea sindano kuzama hindo daa bwana zaramu ananshangaza sana mchuzo kweza na vyopendwa bro kuliko nyama walini shauri bila mganga siwezi hiti sisi kusikia la mkuu na bado guu liko fiti wasikilize la usiamini kila kitu ile kuwa uyoni unaweza ukakuwa na usione kitu ni mdogo ila naimiri hii shughuli haushangai mlango ni mkubwa ila unalindwa na kufuli usishindane usiofie kupita walinita sikio la kufa mbona nipo nasikia sifa wa kwanza anakuwa wa mwisho usishangae hakuna anayejua ya kesho Najua napokwenda sina hofu sitapotea japo nilelekezwa na kipofu gumu kuziba mwezi na nyota nachoamini fimbo ya mbali hayui nyoka silali njaa shakataa kuwa mzembe sikai na kungoja machungwa chini ya mpende na fosi wanabaki midomo wazi wanashangaa na vyotesha mwembe yanga msimbazi watu hukimbia matatizoni ndo maana takivuli upotea ukiingia gizani kuna tofauti kati ya kupata kukosa udhani sauti nzuri humtoa pangoni nyoka chabure hakuna vyote ni pesa hata fungu la nyanya labda fungu la kukosa maisha foleni moja moja ndo anapanda kuna muda kauna his foleni yako imeganda wa kwanza anakuwa wa mwisho usishangae hakuna anayejua ya kesho usibarawe kiwa nacho au sina na kazana sinane na njaa kila siku niko ulima na pamana sinane na njaa Nisilale na njaa na kupambana nisilale na njaa Mungu wa kwanza anakuwa wa mwisho usishangae hakuna anayejua ya kesho usibarawe kiwa nacho au sina na kazana nisilale na njaa kila siku niko ulima na pamana nisilale na njaa wanapokwenda sina hofu sitapotea japo nilelekezwa na kipofu maisha foleni moja moja ndo anapanda kuna muda kauna his foleni yako imeganda Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.